radio.pl. To Trójka, Polskie Radio. Program trzeci. Piotr Łodej. Dzień dobry. Środa, 1 kwietnia. Jest 7. Czas na serwis. Krzysztof Zyblewski. Już obowiązują nowe środki bezpieczeństwa, które mają powstrzymać epidemię koronawirusa. Osoby niepełnoletnie mogą przebywać tylko z osobą dorosłą w przestrzeni publicznej. Tarcza antykryzysowa opublikowana w Dzienniku Ustaw ma łagodzić gospodarcze skutki pandemii koronawirusa. Co czwarta infekcja COVID-19 może przebiegać bezobjawowo, ostrzegają amerykańscy epidemiolodzy. Od północy są nowe ograniczenia dotyczące poruszania się w przestrzeni publicznej. To kolejne środki bezpieczeństwa wprowadzone w związku z epidemią koronawirusa. Wieczorem Ministerstwo Zdrowia poinformowało o kolejnych 256 nowych zakażeniach. W sumie w Polsce jest 2311 przypadków, zmarły 33 osoby. Dotychczasowe ograniczenia wciąż obowiązują. Z domu można wyjść tylko do pracy, żeby zrobić zakupy, wykupić leki albo na spacer z psem. Ogłaszając listę nowych ograniczeń, premier Mateusz Morawiecki mówił o najważniejszej teraz zasadzie. To zasada dystansowania się, dystansu społecznego w rozumieniu epidemiologicznym, w rozumieniu unikania rozprzestrzeniania pandemii. Dlatego odległość między pieszymi ma być przynajmniej dwumetrowa. Dotyczy to także rodziny poza osobami opiekującymi się małymi dziećmi. Młodzież bez towarzystwa rodzica nie może wyjść z domu. Osoby niepełnoletnie mogą przebywać tylko z osobą dorosłą w przestrzeni publicznej. Niestosowanie się do zakazu grozi karą do 30 tysięcy złotych. Koniec także ze spacerami na bulwarach czy w parkach. Zostają zamknięte. Były to miejsca licznych spotkań. Tam w tych miejscach także dochodzi do zakażeń. Nieczynne będą też stacje rowerów miejskich. Aneta Pawłowska-Krać, Polskie Radio. Tarcza antykryzysowa z podpisem prezydenta, trzy ustawy, które ją tworzą, zostały już opublikowane w Dzienniku Ustaw. Mają zapewnić wsparcie w czasach pandemii dla służby zdrowia, systemu finansowego i przedsiębiorców oraz pomóc utrzymać miejsca pracy. Rzecznik rządu Piotr Müller mówi, że jednym z kroków będzie zwiększenie wydatków na inwestycje. Doświadczenie wielkich kryzysów gospodarczych, w szczególności z XX wieku, pokazują, że w pewnym momencie potrzebny jest impuls dodatkowy, jeżeli chodzi o tak zwane inwestycje publiczne. Tu chodzi o to, aby po tym okresie stagnacji uruchomić chociażby właśnie budowy dróg, remonty szkół, cały sektor budowlany oraz inne usługi po to, aby dodatkowe środki finansowe trafiły do tych firm i żeby one zyskały ten drugi oddech. Wsparcie od państwa na czas pandemii ma wynieść 212 miliardów złotych. Co czwarta infekcja COVID-19 może przebiegać bezobjawowo, tak twierdzi szef amerykańskiego Centrum Kontroli Chorób Zakaźnych i Prewencji. Jak podkreśla, duża liczba takich bezobjawowych przypadków może znacznie utrudnić walkę z epidemią. W wywiadzie dla amerykańskiego radia publicznego NPR dr Robert Rothfield mówił o dwóch niezauważalnych sposobach, w jaki rozprzestrzenia się koronawirus. Po pierwsze, osoby symptomatyczne mogą zarażać innych, zanim pojawią się u nich objawy. Druga grupa nosicieli, którzy rozsiewają patogen, to osoby, u których w ogóle nie pojawiają się objawy. Naukowcy z Hongkongu oszacowali, że w Chinach od 20 do 40% wszystkich zarażeń miało miejsce właśnie w okresach bezobjawowych. Duży odsetek tzw. niewidocznych transmisji koronawirusa może być powodem, dla którego zatrzymanie epidemii jest tak trudne. Dlatego też coraz większa grupa amerykańskich epidemiologów i ekspertów od chorób zakaźnych sugeruje konieczność noszenia maseczek i innych osłon twarzy. Chodzi o to, by osoby, które nie wiedzą, że są nosicielami koronawirusa, nie zarażały pozostałych. Amerykańskie Centrum Kontroli Chorób Zakaźnych i Prewencji rozważa zmianę dotychczasowych rekomendacji i zalecenia Amerykanom noszenia osłon ust w miejscach publicznych, nawet jeśli są to maseczki domowej produkcji. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. W Warszawie wylądują kolejne samoloty ze sprzętem medycznym z Chin potrzebnym do walki z koronawirusem. To następna dostawa, którą zorganizował koncern KGHM Polska Miedź. Jak mówi prezes spółki Marcin Chludziński, wartość medycznych transportów to 15 milionów dolarów. To, co w transportach się znajduje, to są maski P2 oraz maski P3, czyli maski mające zdolność filtracji. Są też maski chirurgiczne, są też specjalistyczne kombinezony, które pomagają czy ratownikom, czy przedstawicielom służb pełnić swoją pracę jakby na co dzień. Przyłbice ochronne, okulary ochronne, czyli te materiały, które są materiałami pierwszej potrzeby. Do Polski trafią także respiratory, którymi będzie dysponowało Ministerstwo Zdrowia. 58 lat kończy program Trzeci Polskiego Radia. Z okazji urodzin mamy dla Państwa specjalne audycje. Będą wspomnienia o tym, jak Trójka powstawała. Nie zabraknie niezapomnianych utworów z koncertów, które z naszego studia imienia Agnieszki Osieckiej, mówi Wioletta Myszkowska. Z Co godzinę do końca dnia posłuchamy jednej piosenki w koncertowym wydaniu, która została zarejestrowana w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Zagrają m.in. Simply Red, Katie Melua, Stanisława Celińska i Hania Rani. W tym tygodniu nadamy też serial Piosenki mojej mamy, w którym Agata Passant opowiada o utworach Agnieszki Osieckiej. Kolejne odcinki będziemy emitować do końca tygodnia. Zaczynamy dzisiaj po godzinie 10. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Za chwilę koncert, fragment koncertu Wojtka Mazalowskiego z Johnem Porterem, ale wcześniej to już teraz 5:05 Sport w Trójce i Adam Malecki. To trudne czasy dla sportu, także dla piłki nożnej. Zbigniew Boniek, prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej, stara się uspokoić sytuację, pisząc specjalny list do zawodników klubów trzech najwyższych klas rozgrywkowych w kraju. Nie dajcie się podzielić i nie ulegajcie demagogicznym podpowiedziom. Zamiast tego postawcie na jedność, zrozumienie i solidarność waszego środowiska, zaznaczył Boniek. Tymczasem Ekstraklasa SA zwróciła się do PZPN-u o pilne przyjęcie przez zarząd związku uchwały w sprawie zasad zmniejszania wynagrodzeń zawodników. W tym temacie niektóre kluby wzięły już sprawy w swoje ręce. W Wiśle Płock na przykład na obcięcie pensji o 50% zgodzili się piłkarze i trener Sobolewski. Zaciskają pasa także trenerzy piłkarskiej reprezentacji z Jerzym Brzęczkiem na czele. Do lipca będą pobierać niższe wynagrodzenie. Koronawirus niestety sieje też spustoszenie w świecie piłki nożnej. Zmarł Pape Diouf, były prezes Olimpiku Marsylia. Miał 68 lat. Zakażeni są także sportowcy. Były tenisista Patrick McEnroe, zwycięzca Rolanda Garrosa w grze podwójnej z 1989 roku i brat słynniejszego McEnroe'a, czyli Johna. Oraz żużlowiec, trzykrotny mistrz świata Duńczyk Nicky Pedersen. Obaj zapewniają, że czują się dobrze. W skokach narciarskich sezon już się zakończył, lecz informacji nie brakuje. Nowym trenerem kadry austriackich skoczków został 43-letni Andreas Witthels. W przeszłości był mistrzem olimpijskim w drużynówce. W przyszłym sezonie poprowadzi Austriaków m.in. w Mistrzostwach Świata w lotach narciarskich. Te pierwotnie miały się odbyć w marcu w Planicy, ale zostały odwołane z powodu koronawirusa i odbędą się w drugiej połowie grudnia. Na 27 czerwca zaplanowano początek kolarskiego Tour de France. Czy jednak kultowy wyścig odbędzie się? Jak ktoś słusznie zauważył, odwołanie wielkiej pętli byłoby narodowym kataklizmem. Pod uwagę brana jest wersja bez publiczności, ograniczona do przekazu telewizyjnego. Trudno sobie wyobrazić Tour de France bez tłumów na poboczach dopingujących kolorowy peleton. Poza sportowymi emocjami są jeszcze, a może przede wszystkim, ogromne pieniądze. Ponad 80 stacji telewizyjnych transmituje wydarzenia na trasie do 190 krajów. Za prawa do przekazu stacje telewizyjne zapłaciły w ubiegłym roku 90 milionów euro, a w sumie zysk z Tour de France to niemal 240 milionów euro. Organizatorzy nie chcą słyszeć o zmianie dat lub trasy wyścigu. Odwołanie rezerwacji w hotelach kosztowałoby krocie. W ponad stuletniej historii od 1903 roku wielka pętla nie odbyła się tylko w czasie obydwu wojen i tuż po zakończeniu drugiej z nich. Z Paryża Marek Brzeziński, Polskie Radio. Kolejny sport w Trójce, kilka minut po 8:00. Dziś na południu w centrum kraju pogodnie i tak też za oknami na Myśliwieckiej. Na Podkarpaciu może się chmurzyć, do tego na północy może padać deszcz, deszcz ze śniegiem, a rano także śnieg. A wiatr na południu słaby, umiarkowany, w centrum umiarkowany i porywisty, a nad samym morzem dość silny, w porywach do 70 km na godzinę. Wpadły życzenia wszystkim urodzinowej radiowej pogody ducha nad Zatoką, mocno wieje. Słucha i pozdrawia Darłowo. No mówiłem przecież, w porywach do 70. Najchłodniej dziś na Podhalu około plus 2 stopni, na Suwalszczyźnie i Podlasiu plus 4, na Podkarpaciu 6, a najwyższa temperatura na Pomorzu Zachodnim i na Dolnym Śląsku do plus 8. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Barbara, home office mamy, tak? Mhm. No ale sprzętu nam brak. Jakiś monitor, drukarka, nie wiem, może szybszy laptop by się przydał. Marian, spokojnie. Wejdź sobie na MediaExpert.pl i kup, co tam potrzebujesz. A, sprytnie, Barbara, sprytnie. No. Teraz tanio i wygodnie kupuj na MediaExpert.pl. Wszystko, co potrzebne do home office w super niskich cenach. Włączamy. Uwaga, uwaga! Szanowni pasażerowie, wszystkim podróżnym zalecamy utrzymywanie higieny i przypominamy o możliwości stosowania preparatów wspomagających odporność. Molekin D3 to suplement diety z wysoką ilością witaminy D3, zalecaną przez ekspertów i dobrze przyswajalną. W bardzo korzystnej cenie. Warto zadbać o odporność, ale nie warto przepłacać. Molekin D3, bo odporności nigdy za wiele. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 10 minut po godzinie 7. Ktoś, kto nie słuchał przed 7, a być może dołączył teraz do naszego trójkowego grona, nie słyszał zapowiedzi, zaproszeń na imprezę urodzinową trójkową. Tak, tak. Świętujemy, rzecz jasna, z Państwem. Dziś są 58 urodziny trójki. Z tej okazji przypominamy fragmenty ważnych koncertów, które odbyły się w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Wojtek Mazulewski i John Porter. Koncertowego studia imienia Agnieszki Osieckiej, Wojtek Mazulewski i John Porter. Prezenty, upominki koncertowe co godzinę specjalnie dla Państwa urodzinowo dziś w Trójce. 14 minut po godzinie 7 i jeszcze do urywków z kalendarza i Filipa Jeślara. W latach 70. też byłam dzieckiem i też niestety serial Sztuka Maja odbił się na mojej psychice w ten sposób, że do dzisiaj pamiętam, że też na mnie wołano Tekla. Co prawda nie uczyłam się grać na skrzypcach, a na fortepianie, ale widocznie pole rażenia, że tak powiem, przezwiska obejmowało wszystkich, którzy wówczas uczyli się grać i nie wychodziło im to najlepiej. Ciekawe, czy na kontrabasistów, basistów czy gitarzystów, tak jak przed chwilą duet Mazurski i Porter też tak być może, ale nie, przecież im to wychodzi. 14,5 minuty po godzinie 7, jak zwykle o tej porze. Pytania z kosmosu. Dzień dobry, dr Tomasz Rożek. Dzień dobry. Dziś pytanie, tak mi się wydaje, chyba banalne, no ale może tylko z pozoru. Pan Tadeusz przysłał pytanie. Jaka jest najwyższa góra na świecie? A nie, to wcale nie jest banalne pytanie, bo na to pytanie są przynajmniej 4 odpowiedzi. A wszystko zależy od tego, jak mierzyć. Czyli w zasadzie standardowa odpowiedź naukowca, to zależy. Jak mierzyć? Znaczy przede wszystkim tak, Ziemia nie jest idealną kulą, więc nie wiem, czy chodzi o najwyższą, czyli taką, której czubek jest najbardziej oddalony od środka planety, od środka Ziemi, czy najwyższą, czyli taką, która najwyżej wystaje poziom wody, nad poziom wody, czy może najwyższa, czyli taka, która najwyżej wznosi się nad okolice. No ale jak to? No ale tak właśnie jest, tak właśnie jest. Bo tak, w encyklopediach jest Mount Everest i ta wysokość 8850 chyba metrów nad poziomem morza. Rzeczywiście to jest najwyższe wzniesienie nad poziomem morza. Ale Everest jest tylko w sumie trochę wystaje ponad inne góry, które wystają z wyżyny tybetańskiej. Czyli jest najwyższym wzniesieniem, ale nie jest specjalnie wysoki nad swoją okolicę. I to jest w zasadzie pytanie, kto jest wyższy? Czy ktoś, kto ma 2 metry i stoi na podłodze, czy ktoś, kto ma 1,70 m, ale stoi na krześle? No, ten 1,70 m na krześle ma wyżej głowę, ale wyższy jest ten, który ma 2 metry. I tak właśnie idąc dalej, jeżeli mówimy o takim najwyższym wzniesieniu ponad swoją okolicę, to Kilimandżaro w Afryce. Ono wyrasta ponad otoczenie o 5600 metrów i to jest dużo wyżej niż wyrasta Mount Everest poza swoją okolicę. Możemy jeszcze inaczej na to spojrzeć i popatrzeć na w Ekwadorze. Jest taki wygasły wulkan, który się nazywa Chimborazo. I on nie jest specjalnie wysoki, czy bardzo wysoki, ale jest najdalej położony od, jego czubek jest najdalej położony od centrum planety, dlatego, że Ziemia jest lekko spłaszczona na biegunach, czyli na równiku jest najdalej oddalona, najbardziej oddalona. No i ten szczyt właśnie Chimborazo jest oddalony od środka planety o 2 kilometry dalej niż szczyt Mount Everestu. Więc to mamy już 3 góry. No to już krok do tego, by powiedzieć, że Ziemia jest płaska. Nie, aż tak daleko nie pójdziemy. No więc mamy już 3. Z jednej odpowiedzi mamy 3 góry. Mount Everest, mamy Kilimandżaro i mamy Chimborazo w Ekwadorze. To jeszcze dodam jedną, a mianowicie na Hawajach jest taki wulkan, góra Mauna Kea. Tam zresztą jest bardzo dobre obserwatorium astronomiczne. I pomyślałem o nim dlatego, że co prawda on wyrasta ponad poziom wody niespecjalnie wysoko, ale wyrasta z dna morskiego bezpośrednio i gdyby mierzyć od czubka do miejsca, w którym ta góra Mauna Kea wyrasta, to mielibyśmy wysokość ponad 10 tysięcy metrów. Więc panie Tadeuszu, jaka jest najwyższa góra na świecie? To zależy, jak mierzymy. A góry lodowe, gór lodowych nie braliśmy pod uwagę. Nie braliśmy, dlatego że góry lodowe, choć są duże, nie mierzą kilku tysięcy metrów, nawet te największe. Muszę jeszcze dopytać, bo tak mnie kusi, ile pan, panie doktorze, ma wzrostu. Oczywiście stojąc na krześle. Ile ja mam stojąc na krześle, a to zależy, które krzesło. A no właśnie, wszystko zależy. Tomasz Rożek, dziękuję panie doktorze. Dziękuję bardzo i dziękuję Państwu za listy, za pytania. Bardzo chętnie na nie odpowiadam, choć przyznam, że jest ich dużo więcej niż jestem w stanie odpowiedzieć. A przy okazji i Państwu, i Trójce wszystkiego dobrego z okazji urodzin.

Stop Smog Go Hybrid. Kochani, czas na deser. Pyszny wielkanocny sernik i latte ze spienionym mlekiem. Częstujcie się. Zosiu, czemu nie jesz? O, nie mogę, nie toleruję laktozy. Źle się czuję po produktach mlecznych. No, niestety muszę podziękować. Podziękujesz, jak zjesz. A teraz proszę, weź Lacto Control. Lacto Control? Tak, suplement diety ułatwiający trawienie laktozy z mleka. Mnie wystarczy jedna tabletka przed posiłkiem, aby bez problemu jeść to, co lubię. Lacto Control. I produkty mleczne znów są bezpieczne. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia, który kończy dziś 58 lat. Za chwilę wiadomości ekonomiczne, ale wcześniej ważne przypomnienie. Uwaga! Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Powstrzymuj się przed dotykaniem oczu, nosa lub ust. Kontakt z zanieczyszczonymi rękami może spowodować przeniesienie wirusa z powierzchni do własnego organizmu. Więcej informacji na stronie gis.gov.pl. Choć o tym pamiętamy, to nigdy dość takich ważnych przypomnień. Punkt 7.30. Ekonomia w Trójce. I Sylwia Zadrożna. Przedsiębiorcy i pracownicy od dziś mogą już korzystać z rozwiązań przewidzianych w tarczy antykryzysowej. Tymczasem, jak wynika z zapowiedzi minister rozwoju, najprawdopodobniej w piątek do Sejmu trafi nowy pakiet. Rząd pracuje nad rozwiązaniami związanymi z przejęciami spółek giełdowych przez zagraniczne podmioty. Będzie też rozważać dalsze wsparcie zarówno w zakresie zwolnień ze składek na ubezpieczenia społeczne, ale również pewnych ulg podatkowych. Pierwsi emeryci i renciści mają już na kontach dodatkowe świadczenia, tak zwane 13 emerytury, wypłacane od dziś. Jak mówi prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, profesor Gertruda Uścińska, trzynastki wypłacane są razem ze świadczeniem podstawowym przysługującym za kwiecień. Z urzędu będzie to świadczenie wypłacone, czyli nie składamy żadnych wniosków. Brutto ta 13 emerytura wynosi 1200 zł, czyli na rękę 981 zł. Dodatkowe świadczenie dostanie około 9 milionów emerytów i rencistów. Komisja Europejska wydała zgodę na przejęcie spółki Energa przez PKN Orlen. Poinformował o tym na Twitterze prezes Orlenu Daniel Obajtek, który będzie gościem Trójki dziś o 18.30. Dziś w Polsce, strefie euro i w Stanach Zjednoczonych opublikowane zostaną wskaźniki PMI, czyli oceny przedsiębiorców bieżącej działalności i oczekiwania dotyczące przyszłości. Komentuje dla Trójki Mariusz Adamiak z PKO Banku Polskiego. Będzie już w nich widać załamanie aktywności ekonomicznej. Jednak na rynkach finansowych to informacje związane z rozwojem epidemii, a nie publikacje danych mają znaczenie, bo wszyscy są świadomi, że gospodarka stanęła. Inwestorzy liczą na opanowanie sytuacji w perspektywie drugiego kwartału roku i ożywienie w jego drugiej połowie, stąd nastroje na giełdach w ostatnich dniach uległy uspokojeniu, a nawet lekkiej poprawie. U nas indeks największych spółek zyskał ponad 2%. Dolar kosztuje 4,13 zł, euro 4,56, frank szwajcarski 4,30, funt brytyjski 5,12 zł, a kolejny serwis ekonomiczny w Trójce za godzinę. Dziś pogodnie na południu i w centrum kraju, na Podkarpaciu może się chmurzyć, za to na północy może padać deszcz ze śniegiem, także sam śnieg. Wiatr na południu słaby i umiarkowany, w centrum porywisty, na północy dość silny, w porywach do 70 km na godzinę. Dziś najniższa temperatura na Podhalu około plus 2 stopni, na Suwalszczyźnie plus 4, na Podkarpaciu 6, na zachodzie kraju, głównie na Pomorzu Zachodnim, w Lubuskiem, w Wielkopolsce oraz na Dolnym Śląsku. Najcieplej do plus 8. Trójka. Program Trzeci. Za 27 minut 8. Piosenek dla potrzebujących ciąg dalszy. 15 płyt dla organizacji Red Hat, wydanych od 1989 roku. Od Red Hat and Blue po Day of the Dead. Ale jakie dziś nagranie. Piotr Metz. Monograficzny album Red Hat and Riot, którego bohaterem jest Fela Kuti, ukazał się w październiku 2002 roku. W jego nagraniu wzięło udział prawie 40 artystów. Oto specjalny remiks utworu Biocide i Shade. We'll be right back. Wiatr Metz i spotkanie muzyczne. Jutro także przed godziną 8. Teraz za 22 minuty 8. zd3@polskieradio.pl mailowo, 71335 smsowo i 22373 telefonicznie. 100 lat, niech żyje nam. Tak głośno to robi, aż zachrypłem. Mówi podredaktor Janek z Wielunia. Jadę dużym autem, żelastwem i nie powstrzymałem się, żeby nie zadzwonić w takiej okoliczności i złożyć życzeń. Wszystkiego najlepszego. Słucham was od niepamiętnych czasów. Dużo zdrówka. Ach, pięknie, dziękujemy. Faktycznie narobił pan hałasu. Powierzchnie dotykowe, w tym biurka, lady i stoły, klamki, włączniki światła, poręcze, muszą być regularnie przecierane z użyciem wody i detergentu lub środka dezynfekcyjnego. Starannie myj lub dezynfekuj przedmioty i miejsca, z których ludzie często korzystają. Więcej informacji na stronie gov.pl/koronawirus. W Trójce przypominamy podstawowe zasady postępowania w czasie epidemii. Za chwilę salon polityczny, ale wcześniej tak trochę urodzinowo coś z naszego radiowego podwórka. Mamy Śliwieckiej przy Czerniakowskiej, jak w Łazienkowskę się zjedzie. Mieszkali sobie stworzenia boskie, baron z prawdziwym niedźwiedziem. Chodzili sobie w lato upalne na agrykole zielone. Takie dwa byty transcendentalne, niedźwiedź z prawdziwym baronem. Niedźwiedź miał trochę miodu na paszczy, a baron oczy przekrywione, bo żywot wiedli strasznie hulaszczy, niedźwiedź z prawdziwym baronem. I przehulali by cały pałac, wszystko by zżarła gangrena, gdyby za twarz ich nie przytrzymała pewna brutalna Helena. Czarna Helena hoduje bluszcza, sadzi begonie w donice, tylko na stadion nikt jej nie wpuszcza, bo się jej boją kibice. Czarna Helena ma dużo wdzięku i innych zalet ma parę. Wianek na głowie, badylek w ręku, a przed nią bierze owczarek. Słuchajcie ludzie, ballady mojej, co już skończona jest prawie. Mieszkają sobie zgodnie we troje na Myśliwieckiej w Warszawie. Czy ciepła wiosna i kwitną kwiaty, czy mokra jesień ponura, baron prawdziwy, niedźwiedź wąsaty oraz Helena wichura. Zbieżność zdarzeń i nazwisk nieprzypadkowa. Za kwadrans ósma. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, witam Państwa z pięknych okoliczności przyrody, a przy telefonie wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin. Dzień dobry. Dzień dobry Panie Rato, dzień dobry Państwu. Panie premierze, głosowanie korespondencyjne dla wszystkich to nowy projekt Prawa i Sprawiedliwości złożony wieczorem do laski marszałkowskiej, ale czy on na pewno będzie procedowany w piątek? No takie są dzisiaj zamiary, ale też musimy brać pod uwagę realia, z którymi w tej chwili się stykamy, a tymi realiami jest nieubłagany kalendarz, wybory prezydenckie 10 maja. Aby ten projekt i to rozwiązanie mogło rzeczywiście zafunkcjonować, potrzebna jest dobra współpraca wszystkich ośrodków władzy i stąd apel wczoraj pani marszałek Elżbiety Witek do marszałka Senatu, aby ten projekt po uchwaleniu przez Sejm był bardzo szybko procedowany również. Ale marszałek już odpowiedział, że to jest lekceważące, żeby w dniu, kiedy zostały odrzucone senackie poprawki do tarczy antykryzysowej, prosić o to, by Senat był maszynką do głosowania, napisał pan marszałek na jednym z mediów społecznościowych. Panie redaktorze, ja muszę powiedzieć, że dla mnie jest zadziwiająca taka postawa, negatywnie zadziwiająca taka postawa pana marszałka Grodzkiego, bo tu chodzi o bezpieczeństwo Polaków, naprawdę. I w tej sytuacji różnego rodzaju tego ambicjonalne takie działania, które gdzieś wpisują się w tą wojnę polityczną, która toczy Polskę od bardzo długiego czasu, to jest po prostu coś, co nie powinno mieć miejsca. No, dzisiaj mówimy o rozwiązaniach. A o co chodzi Jarosławowi Gowinowi? Też się wpisuje w tę wojnę polityczną? Bo on też jest przeciw temu projektowi. Nie wiem, czy jest przeciw projektowi. No projekt nie był jeszcze głosowany, więc trudno powiedzieć, kto jest przeciw, a kto jest powiedział za. Powiedział Kamil Bortniczuk, członek porozumienia, wiceminister, poseł, powiedział wczoraj, że jeżeli nie będzie zgody opozycji ponad podziałami na to, by ten projekt procedować, to oni też są na nie. Ależ oczywiście, że najlepiej by było, żeby ten projekt był projektem, który uzyska takie konsensualne poparcie wszystkich sił politycznych, bo i powinien takie poparcie uzyskać, bo to jest projekt, który odpowiada dzisiaj na te lęki, które są związane z epidemią, są związane z przenoszeniem się koronawirusa, daje możliwość odbycia aktu wyborczego w sposób jak najbardziej bezpieczny. Mówimy o tym, aby każdy Polak mógł rzeczywiście zagłosować w sposób korespondencyjny, czyli nie wychodząc z domu, to ogranicza absolutnie do minimum te obawy, które są formułowane w przestrzeni publicznej, że zorganizowanie wyborów mogło mieć jakiś negatywny wpływ na rozprzestrzenianie się tej choroby. I teraz naprawdę jest to przy taki założeniu, moment, że kiedy wszyscy rzeczywiście biorą udział korespondencyjnie w tym głosowaniu, co też nie jest łatwe, bo jak sam pan powiedział, są terminy, a poza tym to nie gołąb pocztowy te wszystkie pakiety dostarczy, tylko żywi ludzie. Tak, żywi ludzie, ale żywi ludzie dzisiaj również pracują. No dzisiaj miliony Polaków chodzi do pracy, wykonują swoją pracę, bo tak musi być, bo przecież państwo nie może całkowicie stanąć, nie możemy spowodować całkowitego zamrożenia i gospodarki, ale również działania służb publicznych. Nie wyobrażam sobie skutecznej walki również z tym wirusem w ten sposób, że wszyscy siedzimy w domu. No ci, którzy rzeczywiście mogą siedzieć w domu, powinni siedzieć w domu, ale ci, którzy muszą pracować, pracują. I również w tym takim funkcjonowaniu państwa mieści się przeprowadzenie wyborów, bo jeśli założymy, a dzisiaj myślę, że możemy założyć, że ta choroba, ta epidemia będzie trwała jeszcze wiele miesięcy, to tak naprawdę trudno sobie wyobrazić, że na ten okres zawieszamy też całkowicie funkcjonowanie procedur demokratycznych. To byłoby niebezpiecznym precedensem, to byłoby czymś, co mogłoby spowodować, że całkowicie zmieni się sytuacja naszego kraju, innych krajów, że odejdziemy od demokratycznych procedur, że będziemy mieli do czynienia z ośrodkami władzy, które nie będą miały demokratycznej legitymacji. Nie możemy do tego dopuścić i stąd szukamy najlepszych rozwiązań, żeby w tej trudnej sytuacji, w jakiej się znaleźliśmy, móc jednak te procedury demokratyczne prowadzić. I takie rozwiązanie... Ale wszystko wskazuje na to, że to rozwiązanie, panie premierze, nie zostanie przyjęte. Więc co, wybory będą tak czy inaczej z tą poprawką, która została utrzymana w tarczy antykryzysowej dotyczącej głosowania osób 60+ i tych na kwarantannie? Panie redaktor, nie ma dzisiaj możliwości odwołania czy przesunięcia terminu wyborów prezydenckich. Znaczy, jedyna możliwość, jaka mogłaby być, to jest wprowadzenie stanu wyjątkowego. Wprowadzenie stanu wyjątkowego to nie jest coś, co tak robi się od wstrzyknięcia palcem tylko i wyłącznie po to, żeby zmienić termin wyborów. To jest cały zestaw bardzo poważnych obostrzeń dla obywateli, ograniczenia praw obywatelskich. Również są to przepisy, które w wielu przypadkach ograniczyłyby również swobodę gospodarczą. My, wchodząc dzisiaj w kryzys gospodarczy wywołany koronawirusem, nie możemy sobie fundować kolejnych rozwiązań, które jeszcze tej gospodarce będą bardziej szkodziły. Więc ci, którzy nawołują dzisiaj do wprowadzenia stanu wyjątkowego tylko i wyłącznie po to, bo chcą przełożyć wybory, a chcą je przełożyć dlatego, bo sondaże wskazują, że nie mają szansy. Do ogłoszenia stanu klęski żywiołowej. Ale panie redaktor, no ale te rozwiązania są bardzo podobne. Znaczy, to jest kwestia oczywiście nomenklatury i kwestia tego, kto i na jaki okres może taki stan nadzwyczajny wprowadzać, ale jeśli chodzi o cały zestaw narzędzi, czy rozwiązań, które to za sobą pociąga, to są bardzo podobne rozwiązania i to naprawdę jest nieodpowiedzialne. My dzisiaj powinniśmy wspólnie, wszyscy politycy, szukać takich rozwiązań, które z jednej strony pozwolą przeprowadzić wybory, ale z drugiej strony pozwolą je przeprowadzić w ten sposób, że z jak najmniejszym uszczerbkiem albo bez uszczerbku dla bezpieczeństwa obywateli. I my jako odpowiedzialna siła polityczna tak właśnie działamy. Proponujemy takie rozwiązania, rozwiązania korespondencyjnego głosowania i dziwi mnie to, że rzeczywiście nie ma takiego konsensusu wszystkich sił politycznych, bo to jest bardzo dobre rozwiązanie. To powoduje, że możemy przeprowadzić wybory, a jednocześnie wszyscy Polacy mogą czuć się bezpieczni. Ja jednak liczę na opamiętanie, liczę na to przede wszystkim, że pan... Opamiętanie porozumienia, panie premierze? Znaczy, no jeśli rzeczywiście jest tak, że w porozumieniu jest takie przekonanie, że to jest moment w tej chwili, żeby rozgrywać jakąś polityczną grę, to ja mówię bardzo wyraźnie, nie jest to moment do tego, żeby myśleć o zbijaniu politycznego kapitału, czy myśleć o tym, aby w jaki sposób podnosić znaczenie swojej partii czy swojego ugrupowania. Dzisiaj jest moment na to, żeby odłożyć na bok tego typu ambicje polityczne, odłożyć na bok wojnę polityczną, walkę polityczną, polityczne kalkulacje. Dzisiaj jest moment na to, żeby spokojnie rozmawiać o rozwiązaniach dobrych dla Polaków. I to dotyczy zarówno polityków wewnątrz Zjednoczonej Prawicy, jak i dotyczy opozycji. I bardzo mnie smuci to, co pani mówiła o postawie marszałka Grodzkiego, bo dzisiaj jako trzecia osoba w państwie powinien stanąć na wysokości zadania, a nie formułować tego typu ambicjonalne wpisy, które naprawdę nie służą temu, abyśmy mogli skutecznie walczyć z epidemią. Panie premierze, czy będą państwo jeszcze rozmawiać o tej sprawie z Jarosławem Gowinem? Ale my cały czas rozmawiamy. Panie, tak to my przecież cały czas rozmawiamy. Jeżeli Jarosław Gowin będzie się upierał, że albo z opozycją, albo wcale, no to myślę, że nie ma sensu głosować tego, procedować tego projektu, bo jest z góry skazany na niepowodzenie. Panie Rato, ale jaki sens jest upierać się przy takiej postawie, o jakiej pani mówi? No, nie może być tak, że Polacy stają się zakładnikami frustracji opozycji. No, nie może być w ten sposób, że my będziemy uzależniać przyjmowanie dobrych rozwiązań od tego, czy poprze je. Bo ja tu nie jestem stroną, tylko stroną jest opozycja i Jarosław Gowin. Ale oczywiście, że my rozmawiamy, cały czas rozmawiamy. No przecież trudno sobie wyobrazić, że wewnątrz Zjednoczonej Prawicy politycy ze sobą nie rozmawiają. No te rozmowy są, toczą się cały czas, rozmawiamy, pokazujemy argumenty, przekonujemy się i jestem przekonany, że jeśli zakładamy dobrą wolę, no to jest tak oczywiste, że tego typu rozwiązania, jak zaproponowaliśmy, powinny być przyjęte, że one będą przyjęte. Panie premierze, w Warszawie wczoraj protestowali przedsiębiorcy, którzy uważają, że tarcza antykryzysowa nie chroni ich dostatecznie, bo ta tarcza to jest taka trochę krótka kołdra i nie wszystkim będzie ciepło? Ale przecież my nigdy nie twierdziliśmy i na zdrowy rozum nie ma takiej możliwości, abyśmy byli dzisiaj w stanie jakimikolwiek rozwiązaniami przyjmowanymi w tej chwili spowodować, że nikt nie poniesie uszczerbku z tego powodu, co się dzieje dzisiaj w gospodarce w związku z epidemią koronawirusa. To jest tak, że wszyscy tracimy, wszyscy stracą. Chodzi tylko o to, żeby stracić nie tyle, żeby móc w dalszym ciągu funkcjonować. I to są takie rozwiązania ratunkowe dzisiaj dla firm, szczególnie dla tych małych firm, dla samozatrudnionych, żeby przejść przez ten trudny okres i w momencie, kiedy epidemia zelżeje, czy zakończy się, czy zelżeje, można było wrócić do normalnego funkcjonowania, można odrodzić funkcjonowanie tych milionów w tej chwili firm. To są tego typu rozwiązania. To nie są rozwiązania obliczone na to, że one zrekompensują wszystkie straty, bo to jest po prostu niemożliwe ani w Polsce, ani w żadnym innym kraju na świecie. Jasne, ale kiedy rząd zrobi kolejny przegląd potrzeb i możliwości? Ponieważ pan premier Morawiecki i pani minister Emilewicz zapowiadali, że to nie jest koniec pomocy. Tak, to nie jest koniec pomocy. My cały czas analizujemy te rozwiązania. Cały czas są formowane nowe propozycje, bo też i sytuacja każdego dnia jest nowa. My się dowiadujemy o coraz to nowych okolicznościach. To jest sytuacja, której nikt nie mógł z góry zaplanować i przewidzieć. Pan premier Mateusz Morawiecki powołał specjalny gospodarczy sztab kryzysowy. On się spotyka 3 razy w tygodniu. Analizujemy wszystkie sygnały gospodarcze, które się pojawiają i w trakcie tego sztabu wykuwane są również nowe rozwiązania. I zapewne, no, na pewno w najbliższych dniach zostanie przedstawiony kolejny projekt ustawy, który będzie uzupełniał te wszystkie przepisy, te rozwiązania, które znalazły się w ustawie przyjętej wczoraj ostatecznie przez Sejm, podpisanej przez pana prezydenta. Więc to nie jest, absolutnie odpowiadając na pani pytanie, to nie jest koniec rozwiązań. Natomiast proponowałbym, żeby się nie spodziewać takiego optymistycznego scenariusza, że my wszystko wszystkim zrekompensujemy. To po prostu jest przy tej skali kryzysu niemożliwe. A proszę powiedzieć, jak ta sytuacja wpływa na spółki Skarbu Państwa? Czy one też będą ponosić jakieś wyraźne koszty? Czy możliwe są zwolnienia, restrukturyzacje, przestawianie się na inną produkcję? One ponoszą koszty. Oczywiście, że ponoszą. Już pomijam, że włączyły się bardzo aktywnie w to, co się w tej chwili wokół nas dzieje i angażują ogromne środki finansowe również we wsparcie działań rządu w walce z koronawirusem, chociażby zakupując artykuły medyczne, ale niezależnie od tego... Ale niezależnie od tego, kondycja spółek Skarbu Państwa oczywiście znacząco się również pogarsza w te dni. No, taki najbardziej rażący pewnie przykład, Polskie Linie Lotnicze LOT, które są uziemione, samoloty nie latają. No, to jest oczywiste, że ta spółka będzie potrzebowała bardzo poważnego wsparcia również ze strony państwa, żeby przetrwać ten okres, tym bardziej, że wszystko wskazuje na to, że ten okres będzie trwał wiele miesięcy. My zrobimy wszystko, to samo dotyczy, przepraszam, że jeszcze tylko powiem, branży energetycznej czy górniczej, która już przed tym kryzysem była w bardzo trudnej sytuacji, a teraz oczywiście to się gwałtownie, ten kryzys się gwałtownie pogłębia. Panie redaktor, my zrobimy wszystko, żeby chronić miejsca pracy, czyli żeby nie było zwolnień, bo uważamy, że to jest dzisiaj priorytet, żeby te miejsca pracy chronić. Dlatego zawarliśmy takie rozwiązania również w tej przyjętej ustawie, które mówią, że w określonej sytuacji, kiedy sytuacja spółki się pogarsza. Możemy proponować pracownikom przechodzenie na niepełne zatrudnienie, czyli do 0,8 etatu, 20% zmniejszać wymiar czasu zatrudnienia, a tym samym wymiar wynagrodzenia. To jest oczywiście niezwykle dotkliwe dla pracowników, ale z drugiej strony pozwala rzeczywiście unikać zwolnień i reagować na pogarszanie sytuacji firmy. No, jesteśmy rzeczywiście w takich czasach, w których być może tego typu rozwiązania będą niezbędne również w spółkach Skarbu Państwa, ale jak powiedziałem, priorytetem jest to, żeby każdy z pracowników miał możliwość w dalszym ciągu pracować i tak, żeby w momencie, kiedy nastąpi odbicie gospodarcze, te spółki dysponowały odpowiednią, wysoce wyspecjalizowaną kadrą, tak żeby mogły stać się takim kołem zamachowym gospodarki i one właściwie będą decydowały o tym, jak szybkie będzie tempo wzrostu gospodarczego, bo to w ostateczności te wielkie firmy będą inwestować najwięcej i będą mogły rzeczywiście przyczyniać się do tego odbicia gospodarczego, które będzie nam niezwykle potrzebne. Dziękuję bardzo. Jacek Sasin, wicepremier, minister aktywów państwowych. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Bardzo dziękujemy. Z naszym gościem rozmawiała Beata Michniewicz. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Euro. Więcej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup minimum 2 różne produkty i zgarnij rabat nawet do 6000 zł. I dodatkowo nie płać do września. RRSO 0%. Dziś wyjątkowo wyraźnie widać, jak wielki wpływ nauka ma na gospodarkę i bezpieczeństwo. Dzięki pracy naukowców można przetrwać najtrudniejsze momenty. My też dbamy o Twój rozwój. Odpowiadamy na wyzwania Twojego biznesu i tworzymy z pasją innowacyjne rozwiązania w największej w Polsce sieci laboratoriów i pracowni badawczych. Już od roku tworzymy sieć badawczą Łukasiewicz. Rzuć nam wyzwanie. Napisz, w czym możemy Ci pomóc. www.lukasiewicz.gov.pl. Sieć badawcza Łukasiewicz. Rozwijaj z nami swój biznes. To zdarza się wtedy, gdy dopada mnie stres. Na zmianę biegunki albo zaparcia. Często towarzyszy im ból, wieczny dyskomfort. Problem wydaje Ci się znajomy. To mogą być objawy zespołu jelita drażliwego. Dlatego właśnie powstał Ibesan. Wyrób medyczny Ibesan jak plaster chroni uszkodzoną